Έλα, σήκωσε το. Καλημέρα. Έλα, το σήκωσε, τι κάνει. Πρώτα απ' όλα, χίλια μπράβο στα κομμάτια τη Κουριέ. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλα, ξέρω, θα μπει στα σκύλια. Όπα, τι μπράβο, με ποιο είσαι εσύ, ρε φίλε, δεν κατάλαβα, είσαι προδότη. Εγώ είμαι αναρχοπροδότη, ναι. Θα μπει στα σκύλια, θα κάνω κάτι να το κάνω. Όλοι, αλλά τέλο πάντων. Δεύτερον, εδώ και τρει εβδομάδε σου χαριστεί να βάλει το κράτο το σώμα ημού. Ούτε θα το βάλει μετά την επόμενη εβδομάδα, αν πήγε στα φρύδια σου. Σε κορόιδεψα. Το ξέρω. Α, εντάξει. Λέω πω δεν το κατάλαβε. Είπα μήπω, γεια. Πες μου. Ο αρκετός κόσμος πιστεύει ότι οι διαμαρτυρίες, οι απεργίες και αυτά είναι ένα μέρος του κόλπου. Δηλαδή, μας δίνουν τη δυνατότητα αυτή για να ξεμπουκώνουμε λίγο και το ανέχονται και είναι ένα μέρος του συστήματος. Συμφωνούμε. Απλά υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή, όσο κάνεις διαμαρτυρία μέχρι τα όρια που αυτοί γουστάρουν, όντως είναι το κόλπο μέσα. Αν κάνεις διαμαρτυρία πέρα των όριων, τότε κάπου τα πράγματα ζορίζονται. Έτσι λοιπόν αύριο όλοι στην πανελλαδική απεργία. Έλα, καημένο τώρα, δεν βαριέσαι. Εντάξει, δικαιολογίες δεν υπάρχουν πολλές. Έρχονται χειρότερα όλοι αύριο στην απεργία. Λοιπόν, θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στον κυπριακό λαό για την υπέροχη επιλογή του να βγάλει για πρόεδρο αυτό το πράγμα, αυτή τη διασταύρωση Ντόρας με Σαμαρά και Παπανδρέου. Τον Αναστασιάδη. Ναι, αυτό το ξεφτυλισμένο τον προδότη. Σαν Έλληνας πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους Κύπριους αριστερούς που τους καταστρέψαμε το 1974 με την κατοχή τους, καταστρέψαμε και τώρα με τις κολοτράπεζες μας. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια, τα λέει ο πολύ ωραίος Μπογιόπουλος. Ποιος Μπογιόπουλος? Α, τα μάθες, ε. Τι? Έφτασε 60.000 το βιβλίο. Ναι, το άφησα. Τι διάολο. Αυτοί δεν ψηφίζουν κουκουέ. Αν αυτοί ψηφίζανε κουκουέ, το κουκουέ θα έχει 4%. Τέλος πάντων. Να σου πω κάτι άλλο για τον Μπογιόπουλο. Τι αγοράζουν το βιβλίο του Μπογιόπουλου? Πολύ σωστά το λες, Αποστολάκι μου. Για να κοιτάξει το κουκουέ, μήπως με τον Μπογιόπουλο έφτανε αυτό 20%. Μπα, από ό,τι έχω καταλάβει, το κουκουέ νομίζω ότι θα τα φτάσει αυτά κρύβοντας τον Μπογιόπουλο. Αλλά να πω κάτι τώρα για τους Κύπριους, ότι πραγματικά χαίρομαι και το λέω με όλη την κακιά μου για τους Κύπριους δεξιούς, για να δουν οι καλύτες. Τώρα, ποια είναι η Ελλάδα που θέλουνε, ποια είναι η Ευρώπη που θέλουνε και ποιος είναι ο καπιταλισμός. Ετοιμαστείτε για πείνα, ετοιμαστείτε για προδοσίες, ετοιμαστείτε για εθνικές μειοδοσίες. Μαλάκες Κύπριοι δεξιοί. Λοιπόν, πείτε στον κύριο Καλαμουκή ότι αυτό που έγινε στην Πορτογαλική Βουλή δεν νομίζω να το έκανε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ΚΝΕ και το ΠΑΜΕ σίγουρα. Το έχει αποδείξει πολλές φορές και με την Ακρόπολη. Δεν το έκανε. Δεν είδα κανένα πανό του ΠΑΜΕ μέσα στη Βουλή. Δεν πειράζει, το είδατε στην Ακρόπολη. Παθαθεί και στη Βουλή. Πώς τη γλίτωσαν τότε στην Ακρόπολη, δεν τους απάτιασαν. Δεν υπήρχε δένδιας γι' αυτό. Αυτές οι παράνομες πράξεις πρέπει. Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν υπήρχε δένδυας. Υπάρχει πάντα κάποιο δένδυας για όλα αυτά. Ναι, καλά, από δένδυας δεν έχουμε ξεμείνει. Δεν έχω ξεμείνει. Είχαμε και Χρυσοχοΐδηδες είχαμε και Χρήστους Παπουτσίδες είχαμε. Βεβαίως. Από δημοκράτες, υπουργούς δημοσίας τάξεως έχουμε χορτάσει. Βεβαίως και μαζικά. Βουλγαράκηδες, τώρα που το θυμάμαι. Μαρκογιαννάκη, μην ξεχνάμε. Κανείς δεν ήταν όμως σαν το Βύρονα. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα, είτε Rangers, είτε Countrymen, είτε Ζερνταμερί των Αγρών. Αγκαρία κάνω, ποινή νεκτίο. Είτε γράνα. Σαν απλός πολίτης του χορού, αυτή τη επικράτεια, σε πάση περιπτώσει, έχω βαρεθεί τους δημοσιογράφους να λένε και να λένε και να λένε σχετικά με αυτό που έγινε στη Χαλκιδική προχτές. Λοιπόν, θα ήθελα να δω σαν πολίτης μια ομάδα 5 δημοσιογράφων, διαφόρων αποχρώσεων, να το πούμε έτσι, αν επιτρέπεται ο όρος, να πάρουν την κάμερά τους, να πάρουν και τα μαγνητόφωνά τους και να πάνε να κάνουν ένα ρεπορτάζ επιτόπιο να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό και να αρχίσουν επιτέλους οι δημοσιογράφοι να λειτουργούν έτσι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, τι να πάμε να δείξουμε τώρα, τις ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν να τα κάψουνε? Όχι, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, τα είπε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος είδες ποιος είναι, ε? Ο Χρήστος ο Πάχτας. Θυμάσαι ποιος ήταν ο Πάχτας? Όχι, το μουστάκι. Θυμάσαι τις λαμογές στο Πόρτο Καράς? Θυμάσαι την τροπολογία Πάχτα όταν ήταν υπουργός οικονομικών επισημήτη? Που επέτρεπε στο Στέγκο με το Πόρτο Καράς να φτιάξει τουριστικές εγκαταστάσεις εκεί πέρα στην περιοχή? Σε δασική έκταση, τα θυμάσαι αυτά? Αυτός είναι ο Πάχτας, ο δήμαρχος που καταγγέλει ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ τα κάνανε αυτά. Για όσους δεν θυμούνται και να μάθουν για αυτοί που δεν ξέρανε. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, ρε Αποστόλη. Γιατί? Γιατί πήρε φωτιά η Χαλκιδική. Α. Αλλά το ευχάριστο γεγονότο είναι ότι ξαναείδα πάλι τον Πάχτα. Αυτό ήταν ένα ευχάριστο γεγονότο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Είχαμε να το δούμε από το 2003-2004 με την τροπολογία του. Σαν υφυπουργός οικονομίας του Σιμίτη, μην ξεχνάμε. Βέβαια, το θυμόμαστε αυτό. Αυτός είναι ο Πάχτας. Ναι. Με τον Στέγκο. Να σου πω τώρα, τι δουλειά έχει εκεί μπροστά αυτός, ας πούμε. Τι εξυπηρετεί, πώς έγινε, τι έγινε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δήμαρχος, παιδί μου, τον ψήφισε ο κόσμος. Ο κόσμος, Ναι. Τώρα γύρευε τι κόσμος είναι αυτός. που θα πήγε και τον ψήφισε. Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Πώς διάλογο βγήκε, ας πούμε, αυτός δήμαρχος για να γίνει το. Πώς βγαίνουν οι άλλοι τώρα, sorry. Όπως βγαίνουν και οι άλλοι στην κεντρική πολιτική σκηνή, βγαίνει και ο Πάχτας στον Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Γιατί λέτε ψέματα στον κόσμο ότι έχουμε κρίση και πεινάμε και είμαστε άνεργοι? Τίποτα, μας τα λέγανε τα κανάλια πριν λίγο καιρό. Αλλά τώρα που τα γυρίσαν τα κανάλια και είναι κατά του μνημονίου, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Άκουσα να σου πω, γίνεται ολόκληρη φιέστα για τον τελικό του ελληνικού τραγουδιού στην Eurovision. Αυτό. Έχει έρθει τόσο κόσμο ξένο. Γιατί λέτε ψέματα στον κόσμο? Ότι ο τουρισμό κινείται. Ναι, έχει δίκιο, εντάξει. Όλο ο κόσμο περνάει μια χαρά. Περνάει μια χαρά, αλλά. Είχε και τελικό στο Dancing with the Stars, δεν ξέρω αν τα δες. Όχι, δεν τα είδα. Α, το μισό βυζί έξω η Ζέτα. Α, εξαιρετικά. Ναι. Μόνο το βυζί είδες. Όχι, μόνο το μισό ήταν το πρόβλημα. Το ήταν... υπόλοιπο δεν τα είδες. Είδα και τ' άλλο, τέλος πάντων. Ναι, αλλά. Συγχύστηκα. Σαν το τελικό του ελληνικού τραγουδιού δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε. Μην κάνετε καμιά μαλακία. Και πληγεί ο τουρισμός τώρα που ήρθε κόσμος. Πανικός, τα ξενοδοχεία παίρνεις να κάνεις μια κράτηση. Εγώ στην Αθήνα μένω. Και ήθελα να μείνω στο Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, ένα βράδυ. Έτσι, κι ας μένω στην Αθήνα να πω ότι κινήθηκε το χρήμα. Ναι. Και δεν είχε. Δεν είχε. Γεμάτα όλα τα ξενοδοχεία, γύρισα όλη την Αθήνα να κοιμηθώ ένα βράδυ έξω. Ούτε η αποθήκη δεν υπήρχε να πει. Τίποτα σου λέω, τίγκα στον τουρισμό, τίγκα. Είδε λοιπόν τι Μονακό έλεγε. Οπότε το νου σα στην απεργία. Μην κάνετε μαλακίες και φύγει ο κόσμος. Α, μπράβο. Λοιπόν. Άντε. Πουλάκια, ήρεμου σας θέλω. Γεια. Δεν μου λες, αυτός ο Χρυσός που τον κάνει εξόριξη μια εταιρεία, ξέρω εγώ, ποιος θα τον πάρει? Το Μέγκα, ο Μπόμπολας, ποιος θα τον πάρει? Ο Μπόμπολας θα πάρει ένα μέρος μόνο. Και πού θα το πάει ο Μπόμπολας, τι νομίζεις τώρα? Θα το πάει εκεί στα αγορά χρυσού, σε αυτά τα καταστήματα, να βγάλει ό,τι μπορεί. Τάφελιο, αυτός που βάζει τα λεφτά, θα πάρει και το χρυσό, έτσι. Το κράτος δεν βάζει τίποτα λεφτά. Άρα, κάνουν την εξόριξη, παίρνουν το χρυσό και αφήνουν πίσω τους ρεμούλα. Καταστροφή. Στον υπόγειο ορίζοντα, από ό,τι ακούω, στη θάλασσα, στο έδαφος, έτσι, στα υπόγεια νερά, σε όλα. Άρα, δηλαδή, έρχονται, μας παίρνουν το χρυσό και εμείς να τους χειροκροτούμε κιόλας. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Λοιπόν, σήμερα στη συνέντευξη του Χατζηνικολάου με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, το είπε ο άνθρωπος έξω από τα δόντια. Το μαγαζί. Πρέπει να πάει καλά το μαγαζί του. Περίμενε, ρε παιδί, μήπως εννοούσε τις φυλακές που είναι κατάστημα, σοφρονιστικό. Μπορεί να εννοούσε και αυτό. Αυτό, εγώ. Μην παρεξηγούμε. Λες να τον παρεξηγήσαμε. Μάλλον. Εντάξει τότε. Παρεξηγούνται εύκολα και αυτοί οι κερατάδες. Ωστόσο όμως, ό,τι του λέει ο Χατζηνικολάου που τα έχουν σκατώσει, πάντα ξεκινούσε τη φράση, πάντα όμως. Θα συμφωνούσα μαζί σας, έχετε δίκιο, αλλά. Αλλά είμαι Δημάρ. Αλλά είμαι Δημάρ και πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Σκάτα, αυτό. Παρακαλώ. Παίρνω τόσο καιρό, ξεκίνησα με μνημονιακό τον Ευαγγελάτο με τον άλλο, τον μαλάκα τον Πρετεντέρη, και έφτασα τώρα με ένα αντιμνημονιακό, δεν ξέρω ρε, τι να πω. Έτσι μου έρχεται όταν σου ακούω, μου θυμίζει εκείνον τον τύπο που σε πήρε τηλέφωνο και του πες να σου κάνω μια ερώτηση, να σου κάνω μια ερώτηση. Και λέει αυτός, όχι, μια κάντε μου δύο. Και του πες, δεν πά να γαρίσετε. Έτσι μου έρχεται να του πω. Αλλά ταιριάζει τώρα να το παίξουμε αυτό. Εγώ ξεκίνησα να σε παίρνω, σου είπα, όταν ήταν αντιμνημονιακή. Και δεν έχει πιάσει γραμμή από τότε? Ναι, γαμίθηκες και εσύ, ρε. Πω. Η συνομιλία μαζί μου είναι ένα μνημόνιο δρόμος. Γεια σου. Γεια χαρά. Είμαστε από Θεσσαλονίκη, από την Αγνώ. Είμαστε σε απεργία. Και θα ήθελε κάποιος από το σωματείο να πει δύο κουβέντες, γιατί έχουμε. Πες του, δώσε μου τώρα, πούντος. Ναι. Τι έγινε, φίλε? Ναι, καλημέρα. Γεια χαρά, τι γίνεται στην Αγνώ? Στην Αγνώ βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις. Γιατί? Για δουλεμένα. Πόσα? Για Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη. Καλά είναι. Έκανε ένταξη στο Άγρο 99. Ναι. Και δεν διασφαλίζει ούτε θέση εργασίας, ούτε για το μέλλον των εργαζομένων και το τι θα γίνει αργότερα. Τι περιμένετε κι εσείς? Μνημόνιο έχουμε. Εντάξει, μνημόνιο έχουμε. Μνημόνια αυτοί έχουν? Όχι. Α, δεν έχουν αυτή μνημόνια. Και πείτε μου, τι κάνετε τώρα, τι κινητοποιήσεις? Όσο αφορά για τα δουλεμένα. Έχετε απεργία τώρα? Ναι, βρισκόμαστε απεργία. Κάνετε συγκέντρωση? Ναι. Πού? Στο εργοστάσιο? Στο εργοστάσιο. Και 22 το μηνός θα έχουμε κινητοποίηση προς τα δικαστήρια. Κατάλαβα. Καλό κουράγιο, καλό αγώνα. Να είσαι καλά. Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Paracalón. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μπορώ να βρει ελεύθερα, μέρος πρώτον. Τέλος, αν βρει και βλέπουμε. Ωραία. Ντινόπουλος. Κουναλάκης. Τώρα έχουμε που έχουμε μπλεξίματα με το Εσουρού, μην το χοντρένεις. Είπαμε. Δίστης. Άσε το διάτανο. Βορύδης. Την εβδομάδα το δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος δεν θα υπάρχει εκπομπή με τέτοιες βρυσίες την εβδομάδα. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños. Αποστόλη, καλησπέρα. Ο Στέλιος είμαι, τι κάνεις? Γεια σου, Ελάρα. Φίλε Αποστολή. Όπα. Τραγουδήσανε το τραγούδι των Γαριφάλων στην Πορτογαλία. Ναι, ναι, ρίξτο. Εγώ έχω γράψει το ποίημα για την Ελλάδα και ψάχνω να το μελοποιήσω και θα στοχώσω τώρα. Όπα. Αυτόν τον τόπο που εσείς τον λέτε για πατρίδα, εσείς τον καταντήσατε μία λευκή σελίδα. Φεύγουν οι νέοι μακριά, χάσαν τα όνειρά τους. Ψάχνουν αλλού να βρουν δουλειά. Κόψατε τα φτερά τους, κόψατε το χαμόγελο, κόψατε την ελπίδα και συνεχίζετε ξανά να λέτε για πατρίδα. Αυτή η πατρίδα που εσείς λέτε πως αγαπάτε, εσείς την επτοχεύσατε και την ποδοπατάτε. Εσείς τα φάγατε λοιπόν, εμείς δεν τα χρωστάμε. Μη μας ζητάτε τίποτα γιατί εμείς πεινάμε και μην ξεχάσετε ποτέ, η ανοχή τελειώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Καταγγέλλω το Φωτόπουλο. Από όπου και αν προέρχεται. Καταγγέλλω το Φωτόπουλο. Στη Βουλγαρία με 130 ευρώ μισθό δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τη ΔΕΗ. Νομίζω εκεί η ΔΕΗ είναι ιδιωτική. Ναι. Καταγγέλλω το Φωτόπουλο. Αυτός θέλει. Ναι. Έρχεται παιδιά, ούτε και εμείς σε λίγο θα μπορούμε. Γεια. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños. Να σου πω, ρε φίλε, κάτι. Τι? Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είχαμε το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στο γάλα, στα τρόφιμα και στα ποτά. Στις εκλογές που γίνανε, υπήρχαν δύο ψηφοδέλτια. Αφιερωμένο εξαιρετικά αυτό σε όλους τους αριστερούλιδες που παίρνουν τηλέφωνο και βάζουν χέρι στον καλαμούκι και σε εσάς. Λοιπόν, το ένα ψηφοδέλτιο ήταν του Πάμε και στο άλλο ψηφοδέλτιο ήταν όλα μαζί τα αδέρφια. ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ, πάλι. ΑΣΟΚ. Πάλι. Τι διάλογο, η Καρία το κάνετε εκεί μέσα. Αυτή η κολόνια έχει χρόνια, αγόρι μου, που κρατάει. Δεν είναι καινούρια. Από τις αρχές του 90 και η εδώ. Η Καρία πριν γίνατε στα διάλογα. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Και πήρα να σου πω, καλά βέβαια πήρα το τρίτο μακρύτερο, εννοείται, έτσι. Και ο εκπρόσωπος για τη ΓΕΣΕ, που τον στήριξαν όλοι μαζί αυτοί οι αριστεροί, ο αριστερός ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν που λες για τη ΓΕΣΕ εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβές, για τόση ενότητα της αριστεράς που κόπτονται να πούμε στα κανάλια, αλλά στη βάση κάτω έχουν κάνει κολεγιά με τους πασοκοδεξιούς να πούμε. Τώρα συγγνώμη, γιατί το υπερασπίζεσαι, δεν έφταιγε πάλι το ΚΚΕ? Γιατί δεν πήγε το ΚΚΕ μαζί με τους άλλους? Για τη συνεργασία της αριστεράς. Α, σε αυτό ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίταξε. Περιμένει το ΚΚΕ πάντα να έρθουν οι άλλοι. Να πάει το ΚΚΕ. Είναι ταμπουρωμένο στα συμφέροντα των εργατών, κατάλαβες? Αυτό είναι το πρόβλημα με το Πάμε. Μάλιστα. Ότι ταμπουρώνει στα συμφέροντα των εργατών. Σιγά, βλακίες. Συμφέροντα εργατών και τέτοια. Το ΚΚΕ πρέπει να καταλάβει ότι το μέλλον είναι από τα συμφέροντα των εργατών και πέρα. Si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de paz.